Таемныя гукі. Пад іншы год у холад люты, калі ўсе рэчкі лёдам скуты і ўсё пад снегам качанее, глядзіш, цяплом табе павее, і з поўдня вецер хмары гоніць, у вокны дождж буйны зазвоніць, і з капяжоў ручом сцякае, і снег жыўцом ён паядае. Скідае лес у бор зімовы, і шум другі на лад спеў новы над борам цягне несканчонна, і нафабэрыцца варона: вясна, вясна, гразь, гразь, спявая, як бы вясну ўжо сустракае. Паміж алешніку змяёю крыніца чорнай паласою на свет зірнула, лёд прабіла, у старых карчах загаманіла, і палыселі касагоры, вадою поўняцца разоры, бяжыць, шуміць вада ў лагчынах. І лёд уздуўся ў азярынах, дарогі ў полі ўсе псуюцца, аб крыгі-крыгі з шумам труцца, і луг заліты ўвесь вадою, як і сапраўдную вясною. Ды гэта толькі кпіны жарты, зімой цяпла чакаць не варта, зіма свайго не падаруе, і злосна ветрам засвідруе, ды так пацягне, так заграе, што проста нос табе зрывае. І выюць у поле завірухі, як за труною маладухі, на лес накідваюць наміткі і робяць гурбы ў вачавіткі. Варона гонар свой збаўляе, ды зноў да сметніка вітае, і свой жывот галодны пыніць, на спевы дзюба не расчыніць. Дзярэў'ю ў белы пух убраны, і снегам лысіны засланы, застылі рэчкі, азярыны, пад гнётам белай кажурыны. Лёд на лугах, як люстра ззяе, і сонца зрэдку ў ім гуляе. Настане ноч, і ўсюды ціха, хіба завые дзе ваўчыха сярод трушчобы ў цёмным лесе, ды гучна лусне гонта ў стрэсе. Але што гэта? Што за гукі? Адкуль яны? Чые то рукі забілі цяжка малатамі, як тыя коні капытамі? Якія там майстры майструюць і што куюць, над чым працуюць? Стаіш і ловіш зыкі тыя, а луг трашчыць, гудзе і вые, то рэзкі трэск там панясецца, бы чорт лазаты засмяецца, то заскавыча, то застогне, ды так, што ўсё здаецца дрогне. Не то сякера мерна чэша, не то хтось кашляе ці брэша. Гу-гу, штось гукне, садрыгнецца, бах-бах, на гук той адзавецца, і аж па лесе пойдзе рэхам, ды зарагоча дробным смехам, то тут, то там, ды як засвішча, як бы там чортава ігрышча. Псю ноч ад рэчкі і панёман, ушыр уздоўж нясецца гоман, няўцямны, сцішны і таемны, і разам страшны і прыемны. А ноч ціхутка ў багне цёмнай, пустэлі страшнай і бязмоўнай, гараць дрыготна зяюць зоркі, як найдарожшыя пацёркі, то паасобку, то гуртамі, то брыльянцістымі радкамі, і іх пучочкі златаблёсткі наўкола кідаюць пялёсткі. Яны гараць, жывуць і граюць, бы вочкі там чыесь міргаюць. Ды зрэдку ў небе дзесь далёка, над лесам тым у момант вока, мігнецца стужка агнявая, то знічка згасне залатая. Вось выйдуць хлопцы гуртам з хаты, на гэты час як неба шаты, раскіне гожа над зямлёю і вее згодаю святою. Ша! Ціха вы! Не гаманеце! О, што ж то дзеецца на свеце? І хлопцы разам заціхаюць і на алесе пазіраюць. Алесь замёр, здзіўленне поўны, глядзіць у луг, стаіць бязмоўны, у бок лугоў руку трымае. Во, во, што чуеце? Страляе. Што гэта, хлопцы? Вось дык дзіва! Дырэктар шэпча палахліва: няўжо з нясвіжа б'юць гарматы? І Яська кінуўся да хаты. «Ой, дядька, тетка!» — ён галосіць, і нейкі рух яго аж носіць. «Ідзеце, борздзенька, ідзеце! Там штось грыміць! Ну, паглядзеце!» І так завойкаў, так завохаў, што ўсіх у хаце напалохаў. «Ну, я табе, брат, мала веру, перабіраеш трохі меру!» Антось на гэта адазваўся. Але на двор пашыбаваўся, кажух накінуўшы на плечы, і маці прасніцу да печы таксама ставіць, прысланяе, на двор за імі выпаўзае. Пасталі ўсе стаяць маўкліва, і вухам ловяць тое дзіва. А луг бубніць таемна, глуха, як бы ў кадушку б'юць за вуха. «А што? Ці чуеце? Што гэта?» Дырэктар ціхенька пытае. Самога страх так і шугае. «Эх, Яська, брат, ідзе камета! Прапалі мы, сканчэнне света!» Антось гаворыць, чуць не плача. «Прапаў ты, Яська, небарача, і не пабачыш бацьку з маткай, хоць папрашчаўся б з роднай хаткай, яе ўжо бачыць не надзейся!»